د امید غټي بوس پړې ګلونه را روان دې راځي د پسرلي رنگین کاروان لا وطن باري کې سپېر کړې د خزانه د امید غټي بوس پړې ګلونه را روان دې راځي د پسرلي رنگین کاروان لا وطن باري کې سپېر کړې د خزانه الله د پسرلی د نام غږ دې را روان دې راځي د پسرلی رنگین کاروان لو وطن بارېږي سپېر کړې د خزانه د هسکو درون د بلبل شر رازینا را روان د رازی د پسرلی رنگین کاروان لا وطن بھری کې سپېر کړې د خزانه د امید غټي بوس پړې ګلونه را روان د رازی د پسرلی رنگین کاروان لا وطن بھری کې سپېر کړې د خزانه او باور د ګل پسنګ ناشته را روان درازي د پسرلي رنگین کاروان لا وطن بارېږي سپېر کړې د خزانه پلوڑ آواد ازاد ازان کمینا را روان در ازید پسر لے رنگ کروان لوطان باری گیس پیر کڑی دا خزانا د امید غټي بوس پړې ګلونه را روان دې راځي د پسرلي رنگین کاروان لا وطن باري کې سپېر کړې د خزانه الله فضا د ټول سندريز را روان دې راځي د پسرلي رنگین کاروان لا وطن باري کې سپېر کړې د خزانه پس په اسمان کې ستوري کاندې اتنو نرا روان دې راځي د پسرلي رنگین کاروان لا وطن باري کې سپېر کړې د خزانه د امید غټي بوس پړې ګلونه را روان دې راځي د پسرلي رنگین کاروان لا وطن باري کې سپېر کړې د خزانه بسم سورشی را روان دې راځي د پسرلي رنگین کاروان لا وطن باري کې سپېر کړې د خزانه ګل رنگ بخار د وطن دښتې ډګونه را روان دې راځي د پسرلي رنگین کاروان لا وطن باري کې سپېر کړې د خزانه د امید غټي بوس پړې ګلونه را روان دې راځي د پسرلي رنگین کاروان لا وطن باري کې سپېر کړې د خزانه د عرفاني د عرفاني د عرفانی د عرفانی قلم بلکې را روان دې راځي د پسرلي رنگین کاروان لا وطن باري کې سپېر کړې د خزانه